ब्रह्म से शुरू हुआ था कितने 14 तथा अलुक समास प्रकरणम। अलुक समास कहीं सुपोधातु प्रातिपदे से लुक होना चाहिए, कहीं कहीं लुक नहीं होता है। अलुग उत्तर पदे, उत्तर पद रहते अलुक विभूति का अलुग अधिकार प्राग अनंग उत्तर पद अधिकार त्वापाद समाप्ते है। समाप्ति तक उत्तर पद अधिकार चलेगा और प्राग अनंग 25वां सूत्र है। अनंग 6 3 25 क्या सूत्र है? अनंग तो नहीं, पंचम्या स्तोकादिभ्य ये सूत्र लघु में है। पंचम्या अलुक स्तोकादि से पर पंचम्या अलुक स्यात् उत्तर पदे स्तोकान मुक्त ये वृत्ति है विग्रह है। वृत्ति है विग्रह कैसे बनेगा? हाँ स्तोकादि मुक्त है। समास किस सूत्र से होगा? स्तोकांत के दुरार्थक श्राणी तेना और स्तोका उत्तर अलोक विग्रह स्तोक गसी मुक्त सु समास होने के बाद गसी का लुक हो गया नहीं हुआ। मुक्त के आगे सु का लुक हुआ था, वाह लुक होने के बाद फिर स्वादी उत्पत्ति हुई। स्तोकान मुक्त एक पद है दो पद है? एक पद हो गया। एवं अंतिकार्थ दुरार्थ कृच्छ्रेभ्य दुरात अंतिकात कृच्छ्रान मुक्त सो वैसे बन जाएगा। उत्तर पद किम? निष्क्रांत स्तोकान निस्तोक बन गया। यहाँ समास किस सूत्र से होगा? कांत्या थे पंचमी, यहाँ स्तोक के आगे पंचमी का अलुक हुआ। अलुक हुआ या लुक हुआ? क्यों लुक हो गया? उत्तर पद परे हो तो लो या उत्तर पद नहीं स्वयं उत्तर पद है तो पंचमी का लुक होगा। निस्तोक स्वादि उत्पत्ति हुआ निस्तोक। ब्राह्मणा छंसेन उपसंख्यानम ब्राह्मणे विहितानि शस्त्राणि उपचाराद ब्राह्मणानि। ब्राह्मणे विहित जो शस्त्र स्तोत्र समूह है उसको ब्राह्मण शब्द कहा। तो तानि संसतीति ब्राह्मणा छंसी जो स्तोत्र को बोलने वाला पाठ करने वाला स्तुति करने वाला तो ब्राह्मणा छंसी में ब्राह्मणात् के आगे जो पंचमी है ब्राह्मणा छंसी ये इसका लुक नहीं हुआ आलुक हो गया। ब्राह्मणा छंसी ऋत्विक विषय ऋत्विक विशेष है। यहाँ ब्राह्मणान द्वितीय विभूति होनी चाहिए। ब्राह्मणों की स्तुति करता ब्राह्मण मंत्र स्तोत्र तो यहाँ द्वितीय से पंचमी उपसंख्यान आदेव उपसंख्यान कहाँ क्या गया? ब्राह्मणा छंसेन उपसंख्यान वार्तिक इसी से ही द्वितीय अर्थ पंचमी। तो ब्राह्मणा ब्राह्मणात् पंचमी द्वितीय अर्थ में संशी है। यहाँ क्या प्रत्यय होगा? संशी तुत्व से सुप्य जातु निस्ताचिल्य हो जाएगा समास हो जाएगा उपपदम अतिंग। तो यहाँ ब्राह्मणा छंसी पंचमी का अलुक हो गया। ओज सहोम भसस तमस तृतीयाया ओजस सहस अम्बस और तमस इनसे तृतीया तृतीया का अलुके ओजसा कृतम ओजस तृतीया तत्कृता तृतीया गुणवचन ओजसा कृतम अंजसा कृतम नहीं अम्बस के लिए उदाहरण है भारती के अंजस उपसंख्यानम उपसंख्यानम अंजसा कृतम सम्यक किया गया आर्जवन कृतम कर्तिकरणी हाँ कर्तिकरण कृता बहुलम करणे कृदंत कृतम के लिए कर्तिकरण कृता बहुलम। तो अंजसा कृतम ये हो गया अम्बसा कृतम तमसा कृतम सब बन जाएगा ऐसा। पुंसानुजो जनुषांध इति च पुंसा अनुज, पुंसा के तृतीया का लुग हो गया, जनुषा भी तृतीया का लुग हो गया जन्म से अंध। यस्य अग्रज पुमान स पुंसा अनुज, बड़ा भाई है पुरुष अग्रज पुमान है तो पुंसा अनुजा, वो अनुज छोटा भाई हो गया पुंसा अनुज, तृतीया का लुग हो गया। और इसी प्रकार जनुषा अंध, जन्म से अंध है, जनुषा जनु शब्द है, तृतीय काल को हो गया जाति अंध, जन्म से अंध है। मनस संज्ञायाम, तृतीय काल को हो जाएगा संज्ञा में, मनसा गुप्ता, मनसा गुप्ता है संज्ञा है, किसका नाम है तो मनसा गुप्ता। और यदि संज्ञा नहीं होगा तो तृतीय काल को हो जाने पर मनोगुप्ता ऐसा बनेगा। आज्ञाइनी च, आज्ञाइन उत्तर पद रहते मनस का भी तृतीय का अलुक हो जाएगा। मनसा आज्ञातुम शीलमस्य, तो मनसा तृतीयांत से आपूर्वक ज्ञान धातु से नीनी हो गया, आत्वयुक् चिणकुत युग आगम हो गया, सुपपतम अपनी समास है। मनसा ज्ञाई शौच दीर्घ होता है मनसा ज्ञाई। आत्मनश्च तृतीय का आलोक होगा आत्मा के आगे, पूर्ण इति वक्तव्यम, आत्मने के आगे तृतीय का आलोक होगा, पूर्ण प्रत्यांत पर में हो तो उत्तर पद हो तो। आत्मना पंचम आत्म हो गया, आत्मना पंचम, आत्मना पंचम यहाँ समास किससे होगा, आत्मन तृतीय तृतीय योग हम योग भाषा समास होगा तृतीय। यहाँ आत्मना तृतीय का अलुक हो गया, जनार्दन स्वात्म चतुर्थ इति एव इति बहुव्रीवृद्ध, आत्मा चतुर्थ यसे ऐसे आत्म चतुर्थ जो दिया है, चतुर्थ तो पुराण प्रत्यांत है तो तृतीय करेंगे तो अलुक होना चाहिए, इसलिए बहुव्री होने से लुक हो गया। पुराण किम आत्मकृतम, आत्मना कृतम, तृतीय का लुक हो गया, तृतीय तत्कृतार्थ यहाँ दिया तृतीय तत्कृता समास। वैयाकरणाख्यायां चतुर्थ्याः, वैयाकरणाख्या वैयाकरण संज्ञा होने पर चतुर्थी का अलुक है। आत्मनित्य वा आत्मनि की अनुभूति, आत्मने पदम, आत्मनंगे पदसु, चतुर्थी का अलुक होने से आत्मने पदम, आत्मने पद परस्मै पद आता है यही इसी से अलुक हुआ। अरे भाषा रहे तो आत्मने भाषा, आत्मने पद को आत्मने भाषा भी कहते, अलुक हो गया। तादर्थ चतुर्थी, तादर्थ चतुर्थी प्रकृतिवादी व उपसंख्यान, तादर्थ प्रकृति आदि तो प्रकृत्यार्थी है, भारतीय कौन सा है तो जो प्रकृति आदि तो सामान्य प्रथमार्थ होता है, प्रकृति आदि तो प्रथमार्थ हो गया, और यहाँ हो गया तादर्थ चतुर्थी, चतुर्थी नहीं चतुर्थी विभक्ति करने के कारक प्रकरण में तादर्थ चतुर्थी भाष्य, हाँ हाँ ठीक है तादर्थ चतुर्थी भाष्य भारतीय है तो उसमें चतुर्थी होगी, तो चतुर्थी थी योग विभाग तो समास, चतुर्थी में समास आत्मनिर्भाषा इत्यादि चतुर्थी सही समास होगा योग विभाग करने से। परस्य च, पर के भी चतुर्थी का आलोक हो जाएगा उत्तर पद रहते, परस्मै पदम, परस्मै पद में चतुर्थी का आलोक होगा, परस्मै भाषा में वैसा तो आत्मने पद बनाने के लिए जो सूत्र लग गया परस्मै पद बनाने के लिए वही सूत्र लग जाएगा, आत्मने पद बनाने के कौन सूत्र, और आत्मने भाषा बनाने के लिए वही सूत्र, परस्मै भाषा बनाने के लिए हल दंतात सप्तम्या संज्ञायाम, हलंत अदंत से सप्तमी के आलोक हो जाए संज्ञा में, हलंताद अदंता सप्तमी आलोक से संज्ञान। त्वची सार, त्वची सार ये संज्ञा है, वंशे बांस है त्वची सार, बांस के जो त्वक भाग ऊपर भाग मजबूत है, बांस के जो छिलका ऊपर दिखता है वो मजबूत है, अंदर थोड़ा कम है, इसलिए त्वचिसार उसका नाम है बांस। वंशे त्वक्सार कर्मार त्वचिसार तृणध्वजा अमरकोश है। तो त्वचिसार में सप्तमी योगभाष समास हो जाएगा तो अब अलुक हो गया। गवि युधिभ्याम स्थिर, गवि युधिभ्याम गवि और युधि से स्थिर पर रहे तो अलुक हो गया, शब्द होगा। अभ्याम स्थिर से सस्य सस्यात् गवि स्थिर, गवि से हलदंता सप्तम्या संज्ञा से अलुक हो गया और गवि युधिभ्याम स्थिर से सप्त हो गया, स्तुत हो गया गवि स्थिर ऋषि विशेष नाम। अत्र गवीति वचनादेव अलुक, अच्छा गवि उद्यम स्थिर जो दिया है गवि शब्द रहन से अलुक हो गया। युधिष्ठिर में हाँ, क्योंकि गवि शब्द हलंत अदंत नहीं है, इसे युधिष्ठिर भी इस प्रकार नहीं, युधिष्ठिर में तो हलंत है, गवि में हलंत नहीं अदंत नहीं, युधि में तो युद्ध सप्तम युधिष्ठिर तो अलुक हो गया। हलदंता सत्य में आसंज्ञा और गवि उद्यम स्थिर से सत्व स्तुत युधिष्ठिर बन गया। अरण्य तिलक हलदंता सप्त में आलुक हो गया। अत्र संज्ञायाम इति सप्तमी समास, एक सूत्र संज्ञायाम हृद्युभ्याम च, हृद और दिव्य शब्द के आगे सप्तमी का आलोक हृदय स्पृक दिव्य स्पृक बन गया। हृदय स्पृक दिव्य स्पृक में हृदय को हृदय आदेश हो जाता है सप्तमी होने पर, हृदय स्पृशति पद अनुमासन गंगी परते हृदय को हृदय आदेश हो गया। दिवम स्पृशति दत्त सप्तमी का आलोक हो गया। अच्छा आलोक विधान बलादेव कर्मणि सप्तमी इति वाच्य, जो सप्तमी के आलोक विधान किया दिवम स्पृशति तो सप्तमी कर्म में सप्तमी होगी दिव्य स्पृक, नहीं तो लौकिक विग्रह हो गया दिवम स्पृशति, अलौक्य करेंगे दिव्यंगी स्पृश के आगे स्पृशति में अचपति हो जाएगा स्प्री की बना नहीं कुई प्रति है कुरिप तो दिवम स्पृश दिव्य स्पृक बनेगा। कार नामनी च प्राचां हलादो, प्राचां देशे जो कार नाम है कर एव कार कर का कर जमीन आदि के लिए किसी कर लेते कर एव कार कार का नाम के लिए प्राचां हल आदि पर रहते अलुक होगा। तत हलादा उत्तर पदे हलदंता सप्तमी आलुक, हलादि उत्तर पद रहते हलंत अदंत से सप्तमी के आलुक हो जाएगा। मुकुटे कार्षापण हलाद उत्तर पदे कार्षापण है मुकुट प्रति मुकुट प्रति व्यक्ति के लिए कुछ कर है कार्षापण मुद्रा है पूरा प्राचीन भारत प्रति व्यक्ति कर विशेष है। दृश्यदि मासक दृश्यद दृश्यद क्या मालूम है चक्की पत्थर जितने घर में दृश्यद पत्थर है उसके लिए कर है, मतलब घर घर में चक्की के हिसाब करके दृश्यदि मासक मास होता है कर कर है एक दृश्य के लिए इतने मास देना पड़ेगा उरह देना पड़ेगा। पूर्वण सिद्धे नियमार्थम, पूर्वण सिद्ध नियमार्थम कौन हलदंता सप्तम संज्ञायाम तो नियम करने के लिए क्या होगा कार नामनी एव प्राचाम एव हलादेव तीन नियम हो गया। वो सप्तमी का आलू जो कार नाम में प्राचीन मत में होगा हलादि पर रहते होगा। काल नामनी किम अभ्यहृत पशु हो ये कार नाम नहीं, अभ्यहृत पशु है बार पशु समूह लगने वाला नहीं, तीन नंबर में अभ्यर्थित पशु प्राचीन भारत दक्षिणात्वेन आचार्य को दिया जाता है ये दिया है तो यहाँ कार नाम संज्ञा नहीं है। काराद अन्यस्य एतद् देशस्य नाम, काराद अन्यस्य एतद् एतद् नाम देयस्य नाम देशस्य नहीं देयस्य देय देयस्य नाम देय होता है देयस्य इति पाठ है देशस्य नहीं दियमान दियमान पशु दक्षिणात्व न आचार्य को देना दिया जाता है उसको हो गया देश नाम है। प्राचाम किम यूथ पशु वार पशु समूह पर जो कर लगा जाता है यूथ है वार पशु का समूह उस पर कर लगा जाता है किंतु प्राचाम नहीं होने से लुक हो गया, युते पशु कर पशु हो गया कर, बारह पशु तो एक एक लगे कर, तो वहाँ युते पशु में लुक हो गया प्राचाम नहीं होने से। अलादु किम अभिकट उरण, अभिकट होता है अभिसमूह, भेड़ का समूह उसके पर कर लगता है उरण, उरण जो ये अभिकट उरण में क्या हुआ, प्राचाम है नाम है सब, किंतु कर भी कार्य नाम भी है किंतु हलादि पर में नहीं, उरण हलादि आजादी है, इसलिए यहाँ सप्तमी का आलुक हो गया अभिकट उरण, अभिकट उरण अभिसमूह पर कर है। अभिकट में अभिशब्दा संघात कटच, उरण होता है मेष, भेड़ समूह होने पर एक भेड़ रहेगा समूह में, एक भेड़ कर रूप से देना पड़ेगा, मेष होता है भेड़ कर रूप देना पड़ेगा, इतने भेड़ रखा है तो एक देना पड़ेगा, साल में महीना में कुछ देना पड़ेगा कर। हलदंतात किम नद्याम दोह नदी दोह, यहाँ हलंत नहीं अदंत नहीं, हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम नदी दो संज्ञा है, हलंत नहीं अदंत नहीं सप्तमी का लुक हो गया, अलुक नहीं हुआ। नद्याम नदी उत्तारेण तात्कालिक दोह कर, नद्यां दोह मतलब नदी पार होने पर कर, ये नौकादि किसमें पार होते हैं पार किया तो देना पड़ेगा, नदी दो संज्ञा है किंतु हलंत अदंत नहीं से लुक हो गया। मध्याद गुरु, गुरु पर रहते मध्य के आगे सप्तमी के आलोक, मध्य गुरु है ये, मध्य गुरु शब्द पर है मध्य शब्द सप्तमी का आलोक हो गया, ये संज्ञा नहीं असंज्ञा है मध्य गुरु। अंताच वार्तिक अंत्य गुरु, अंत में गुरु होता अंत्य गुरु, तो उसके में कोई अर्थ दिया है अर्थ वाले पुस्तक में कुछ नहीं, मध्य गुरु हाँ वो तो गुरु स्वर में गुरु हो जाए मध्य गुरु ही होगा, गुरु शब्द पर मध्य शब्द नहीं, गुरु शब्द पर है हाँ गुरु शब्द ठीक है, मध्य गुरु मध्य तत्पुरुष भी जिस शब्द का मध्य में गुरु ठीक है, अगण मध्य गुरु कौन होता है, जगण आदि मध्य अवसान है सो भजसा जानती गौरवम, भगण आदि गुरु मध्य गुरु है जगण अंतगुण सगण मालूम नहीं ना, छंद शास्त्र में है आदि मध्यावसानेशु भजसा यान्ति गौरवम यरता लाघवम यान्ति मनो तो गुरु लाघवम, आदि में गुरु होगा तो उसको क्या कहेंगे भगण पहले बड़ा कठिन लगता है सुनकर डर लगता है क्या भगण मगण जगण कहते छंद में तीन तीन अक्षर को लेकर एक एक गुण होता है, तीन में से देखना पड़ेगा गुरु कौन लघु कौन है, जैसे सिद्धांत, सिद्धांत में गुरु कितने लघु कितने, तीन गुरु नहीं, तीन गुरु नहीं, सिद्धांत में त में लघु है, इसको क्या कहा जाएगा अंत लघु, आदि अंत लघु कहते आदि दोनों गुरु हो गए, अंत लघु हो तो क्या सगुण होगा, सगुण हो जाएगा। आगे कौमुदी ये कौन सा है, कौन सा गुण होगा, मध्य लघु तो क्या होगा है? नहीं पहले उसको क्या सगुण बताया था, नहीं तगण अंत में लघु था ना, तगण मध्य में लघु हो तो रगण यरता लाघव मयंती, अंत लघु हो तो तगण, मध्य लघु हो तो रगण, आदि लघु हो तो यगण। अमूर्ध, अमूर्ध क्या गण बताओ, नहीं जगण ठीक, मस्तकात हाँ रगण, यरता लाघव जाती, स्वांगाद तगण ठीक, अंत्य गुरु अमूर्ध मस्तकात स्वांगाद कामे, परमे काम शब्द नहीं हो अंग स्वांगवाचक शब्द से हो, और सांगवाचक शब्द मूर्ध मस्तक हो तो सूत्र नहीं लगेगा। कंठे काल सप्तमी का आलू हो गया, कंठे काल उरसी लोमा सप्तमी का आलू हो गया, कंठे काल उरसी लोमा। यहाँ अत्र संज्ञा मित अनुवर्त संज्ञा है। अमूर्ध मस्तकात किम मूर्ध शिख हो मस्तक शिख, ये बहुवरी क्या कसी नाम व्यधिकण पद बहुवरी। हाँ उर्वशील में बहुवरी कंठे काले भी तो है, कंठे काले से बहुवरी है तो कण है। अच्छा ये तत्पुरुष का समाप्त है क्या ठीक है, बहुवरी है बहुवरी से मूर्धे शिखा यश्य स मूर्ध मूर्धनी मूर्धनी शिखा यश्य स मूर्ध शिख बन गया। सप्तमी का लुक हो गया, लुक कैसे हो गया अमूर्ध दिया, मूर्ध से होता नहीं होगा। इसी प्रकार मस्तक के शिखा यश स मस्तक शिख सप्तमी का यहाँ लुक हो गया, शिखा को रस हो जाएगा गोस्त्री रूप सज्जन से। अकामी किम मुखे काम से मुख काम, काम शब्द पर है मुख शब्द सांगवाचक है तो भी सप्तमी का लुक हो गया। सामान्य इच्छा है शब्द से मुख से वंदे च विभाषा हलंत अदंत से सप्तमी का लुक हो जाएगा। हस्ते बंध हस्त बंध एक विकल्प से आलुक हो गया तो हस्ते बंध और लुक हो गया तो हस्त बंध। हलदंत किम गुप्ति बंध, गुप्ति बंध है क्या है यहाँ गुप्तो बंध गुप्ति या हलंत नहीं अदंत नहीं इसलिए लुक हो गया सप्तमी का गुप्तो बंध। यहाँ जो हस्ते बंध दिया है बाल मनोवा में तो दिया है, यहाँ तत्पुरुष समास से दिया संज्ञायमिति तत् सप्तमी तत्पुरुष दिया, यहाँ तत्पुरुष का संबंध है। आगे अन्यत्र नेन सिद्ध आदि एक सूत्र निषेध करेगा किंतु तत्वबुद्धि में दिया है बहुब्री रयम तत्पुरुष तु नेत सिद्ध बद्धनातिशु वक्षमाण न निषेध, पूरा तत्पुरुष के निषेध हो जाएगा। वैसे में क्या दिया समास पुस्तला बंध विभाषा संज्ञा दे दिया है ये बाल मन ज्ञान से दिया है संज्ञा से समास शब्द तत्पुरुष समास हो गया। तत्पुरुष कृति बहुलम स्तंभे रम स्तंभ रम कर्ण जप कर्ण जप, ये तत्पुरुष है स्तंभ कर्णरमी जपो हो इत अच प्रत्यय हो गया आरम्भ धातु से उपपद मती से समास हो जाएगा। स्तंभे रम स्तंभ रम कर्ण जप दोनों बहुल विकल्प हो गया। क्वचिन्न पुरुष चरती थी चरिष्ट चर धातु प्रत्यय हुआ तो यहाँ लुक हो गया क्वचित बहुल ग्रहण करना था। प्रावृत चरत काल दिवांग जे प्रावृत शरद काल और द्यु इनके सप्तमी का अलुक होगा ज पर हो तो प्रावृषि जात प्रावृषि ज बन गया वर्षा ऋतु में होने वाला प्राव शरदी जात सर जने ड होता है क्या सूत्र सप्तमी जने ड ज बन जाएगा शरदी ज काले जायते काले ज दिवी ज सर्वत्र है। यहाँ तत्पुरुष कृति बहुल का ही प्रपंच पूर्व से आय प्रपंच विभाषा वर्ष क्षर सरवरात वर्ष क्षर सरवर से पर सप्तमी का विकल्प से आलुक होगा जे पर रहते वर्षे जह वर्ष जह क्षरे जह क्षर जह क्षरे मेघ अर्थ में शरे जह सर जह सरकंड में कार्तिकेय भगवान है शरे जह सरज सरकंडा के स्थान में कार्तिक भगवान का जन्म होता वरेज वरज वरदान जात वर देने में जात हुआ वरेज वरदान होने पर भरपूर घकाल तनेशु काल नाम न घ काल तन प्रत्य काल नाम न सप्तमी का अल्लू करता विकल्प से यही है ज्ञापक सुवंत से तद्धित उत्पत्ति तद्धितमी तो ज्ञा प्रातिपदिका का अधिकार है, किंतु सप्तमी का अलुक विधान किया, घ पर हो तो काल हो तन, घ है तरतम पो घ तन, घ तद्धित में आता है तर और तन शान ट्यूटल तुर्च होता है। तद्धित परे रहते जो सप्तमी का आलू तद्धित प्रत्यर्थ विधान किया गया वही ज्ञापक होता है सुबंत से तद्धित। यदि प्रातिपदिक से तद्धित हो तो पर में तद्धित रहते सप्तमी विभक्ति कहाँ मिलेगी, प्रातिपदिक से तद्धित होगा तो बीच में विभक्ति नहीं रहेगी, तो नहीं रहे तो उसका लुक प्राप्त नहीं, लुक अलुक विधान क्यों किया, ये ज्ञापक होता है सुप शिरस्कात प्रातिपदिका तद्धित उत्पत्ति। प्रातिपदिक से तद्धित उत्पत्ति होगी किंतु शुभ शिरस्कार जैसे अतय हो गया दक्ष से अपत्य दाक्षी, तो अदंत प्रकृति का सुवंत से यम प्रत्यय होता है, नहीं कि जो सुवंत है अदंत होना चाहिए था नहीं, प्रकृति अदंत है दक्ष अदंत है, अदंत प्रकृति का सुवंत से यम प्रत्यय होकर दक्ष से अपत्यम दाक्षी बना, तो वहाँ सुबंत से तद्धित उत्पत्ति हुई ये ज्ञापक है। ये सप्तम्या विभाषा लुक सियात घ पर पूर्वान्ह तरे पूर्वान्न तरे पूर्वान्न तर में तरप होता है किस सूत्र से द्विवचन में तर व्यसन होता है पूर्वान्न तमे पूर्वान्न तमे तरतमप घ घ पर सप्तमी का लुक हो गया तमप होता है अतिशायन तमिष्ट काले पूर्वान्न काले पूर्वान्न काले काल यहाँ समास है सप्तमी समास हो जाएगा। अतएव विशेषणादि समासों भी तत्त विभूत्यंतानाम विशेषण समास किया किंतु तदंत सप्तमी सब पूर्वान्ह काले पूर्वान्ह काले पूर्वान्ह काले में विशेषणम विशेषण बहुलन समास हुआ किंतु सप्तम्यंत के साथ पूर्वान्ह काले थे पूर्वान्ह काले सब विशेषणादि समासों भी तत्त विभूत्यंतानाम जैसे नीलम च तद उत्पलम च नीलोत्पलम नीलोत्पले इसका विग्रह कैसे करेंगे दो प्रकार कर सकते हैं नीलम च तद उत्पलम च नीलोत्पलम तस्मिन नीलोत्पले हो जाएगा अथवा नीले च तस्मिन उत्पले च ऐसा भी विग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ जो समास हुआ है सप्तम का आलू क्या है तो पूर्वान्ह काले पूर्वान्ह यहाँ सप्तमी समास हुआ समास हुआ विशेषण समास हुआ किंतु सप्तमी अंत के साथ पूर्वान्ह काले इति पूर्वान्ह काले और सप्तमी का लुक वजन से पूर्वान्ह काले बन गया तन पूर्वान्ह तने पूर्वान्ह तने पूर्वान्ह तो पूर्वान्ह उनसे यहाँ सायं सायं सूत्र क्या है प्राणी प्रज्ञ विवट तो पूर्वान्ह के उसे प्राण या विभाषा पूर्वान्हापराभ्याम ये सूत्र है दिया है विभाषा पूर्वान्हापराभ्याम इति ट्यूटुलो तुर्च हो गया पूर्वान्ह अपराह्न के लिए सयवासवासी स्वकालात सय पर हो वास पर हो वासी पर हो सप्तमी का आलोक खे शय खय अधिकरण सेते हे अज प्रत्यय हुआ से सिंह धातु से अज हो गया गुण हो गया सय बन गया अखे शेते थी खेशय खसय बन जाएगा ग्रामे वसते थी ग्रामे वास ग्राम ग्रामे वास यस्य ग्रामे वास तो सप्तमी का लुक हो गया तो ग्रामवास हो जाएगा और ग्रामे वसती सुपे जा तो निन्न हो जाएगा तो ग्रामे वासी ग्रामवासी दोनों हो जाएगा। अलदंतादि तेव भूमिशय भूमौ शेत अधिकरणे शेते से अस्प्रत्यय होकर के भूमौ शेत इति उपपदम समास हो जाएगा ग्रामे खे शय में भी उपपदमतिंगे भूमिशय में सप्तमी का लुक हो गया लुक क्यों हो गया मालूम है हलंत नहीं अदंत नहीं अपयोनियन मतुसु अप के आगे सप्तमी का लुक होगा योनि पर हो यत प्रत्यय हो और मत्तु प्रत्यय हो अपसु योनिर योनि का उत्पत्ति रस्य सु अपसु योनि अपसु योनि रस्य व्यतिकरण बहुव्रीय तो यहाँ अपसु योनि अपसु सप्तमी का आलुक हो गया अपसु योनि ही अपसु भव अपसु भव दिगादिभ्य यथ अपशुभव में यत् प्रति हो गया, यत् प्रति होने से भव अपशु के आगे यत है, अपशु में सप्तमी का आलोक हो गया, नहीं तो अप सुप यत तद्धित की प्रातिपदिक संज्ञा से सुप का आलोक हो जाना चाहिए, आलोक हो गया, आलोक होने से सु के उकार को और गुण से गुण अबाद गुण वांतो प्रत्यय अपसभ्य बन गया। अपसभ्य, अपसभ्य का क्या अर्थ है, अपशुभव जल में होने वाला अपसभ्य हो, अपसुमंतो आज्य भागु अपसु आगे मत्तुपि मंतो अपसुमंतो, तो अपसुमंतो में अपसुति पदम यद्य मंत्र विवृत्ति, जिस मंत्र में अपसु है वो मंत्र है अपसुमान, अपसु शब्द जिस मंत्र में उसे मत्तु प्रत्यय करना, अपसु शब्द अस्मिन् मंत्रे अस्ति इति अपसुमान द्विवचन अपसुमंतो, अपसुमंतो में तो अपसुमंतो में सब सब का अलुक हो गया, अपसुमंतो आज्य भागो, ये हो गया कर्म विशेष, अब जो आज्य भागो इति कर्म विशेष ओम।